zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 180 przypadków zakażeń koronawirusem na Śląsku. Skąd takie wyniki? O tym powiemy na początek. Do szpitala przewieziono mężczyznę, który z 9 metrów wpadł do szybu w małopolskim Gromcu. Brytyjczycy kupują niewyprodukowane jeszcze szczepionki na koronawirusa. Zamówili kolejną partię. Kolejne dane o zachorowaniach i Śląsk jest ponownie na czele. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano tam 183 zakażenia koronawirusem. Większość przypadków pochodzi z kopalni Bielszowice, w której są badania przesiewowe. Znamy już wyniki z wczorajszych badań. Na 444 przebadanych górników 38 okazało się być zakażonych. No i znamy również wyniki z przesiewów kopalni PG Silesia. Tutaj na 300 przebadanych osób 35 niestety jest chorych. Dlatego podejmujemy też decyzję, co dalej z tą kopalnią, czy dalej pracownicy tegoż zakładu będą badani. Mówiła rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Dzisiaj badana jest kolejna grupa górników w kopalni Bielszowice. Natomiast w piątek badania będą przeprowadzone w kopalni Chwałowice. Kolejnym ogniskiem zakażeń okazują się wesela. W powiecie wodzisławskim na weselu, o którym wspominałam w zeszłym tygodniu, już jest 22 zakażonych biesiadników. W powiecie pszczyńskim jest już 33 zakażonych. Na 80 osób tutaj jest, jak mówią inspektorzy sanitarni, sytuacja nadal dynamiczna i możemy spodziewać się wzrostu zakażeń. No i niestety pojawiły się nowe wesele w powiecie pszczyńskim na 139 osób. Tutaj 3 osoby zakażone póki co. Służby sanitarne docierają jednak do kolejnych weselników i obejmują ich kwarantanną. Przypomnijmy, dzisiaj w całym kraju potwierdzono 512 zakażeń koronawirusem. Do szpitala trafił mężczyzna, który wpadł do szybu w przepompowni wody w Gromcu w Małopolsce. O akcji informowaliśmy wcześniej w serwisach Trójki. 60-latek był pracownikiem firmy budowlanej i z dwumetrowego rusztowania wpadł do głębokiego na 7 metrów szybu. Dotarli do niego ratownicy i udzielili mu pierwszej pomocy, ale były problemy z jego wyciągnięciem. Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Krakowa. Ostatecznie półprzytomny mężczyzna został zabrany przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu sprawę bada teraz policja. Plastikiem można już zapłacić praktycznie wszędzie. W Polsce padł rekord ilości terminali płatniczych. Mamy ich już ponad milion. Są nie tylko w sklepach i punktach usługowych, ale też na przykład w urzędach. Duża część terminali pochodzi z programu Polska Bezgotówkowa. Korzystają z niego m.in. małe i średnie firmy, żeby przekonać się do tego rozwiązania. Dzięki darmowym terminalom fundacji 230 tysięcy małych firm dostało do dyspozycji do rocznego testowania i chcę powiedzieć, że ponad 95% zatrzymuje już potem na dalszy okres, kiedy muszą płacić. Mówił prezes fundacji Mieczysław Groszek. To jeszcze trochę historii. Pierwszy terminal płatniczy w Polsce pojawił się w 1992 roku. Największy wzrost liczby takich urządzeń nastąpił jednak w ciągu ostatnich 4 lat. Hakerzy z Chin włamali się do sieci Watykanu, podaje amerykańska firma, która zajmuje się cyberprzestępczością. A więcej na ten temat wie nasz korespondent w Pekinie, Tomasz Sajewicz. Firma Recorded Future przeprowadziła śledztwo w sprawie ataków na sieci komputerowe Watykanu, które miały miejsce od maja tego roku. Jej zdaniem ślady pozostawione przez hakerów prowadzą do Chin. Chińskie MSZ stanowczo odrzuciło oskarżenia. Zazwyczaj w tego typu sytuacjach chińskie władze tłumaczą, że same są ofiarą, a nie sprawcą cyberataków. Tymczasem Watykan wciąż prowadzi rozmowy z przedstawicielami chińskich władz w kwestii normalizacji stosunków z Chińską Republiką Ludową. Wcześniej doszło nawet do zawarcia porozumienia, na mocy którego chińskie władze zgodziły się, aby to papież zatwierdzał kandydatury chińskich biskupów, tak zwanego kościoła patriotycznego, który de facto nie uznaje zwierzchnictwa papieża. Nominacje biskupów muszą w Chinach uzyskać zgodę urzędników partyjnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 60 milionów dawek szczepionki na koronawirusa ma trafić w ręce Brytyjczyków. Rząd podpisał już czwartą taką umowę, choć żadna szczepionka nie przeszła jeszcze testów. Wielka Brytania nie dołączyła do wspólnych unijnych zakupów. Zamiast tego kontraktuje szczepionki u różnych dostawców, licząc, że któraś okaże się skuteczna. Brytyjski rząd zapewnił już sobie dostawę w sumie 250 milionów sztuk. Szczepionka, której dotyczy najnowsza umowa, ma być testowana na ludziach od września. Do użytku trafi najwcześniej w pierwszej połowie przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami wydano dla Podkarpacia i Lubelszczyzny oraz południowej części Mazowsza. Na termometrach przeważnie od 24 do 26 stopni. W zachodniej połowie kraju może pokropić, a we wschodniej trzeba spodziewać się ulewnego deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórę krogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda. Witamy razem. Będziemy do 15 i do 15 Państwa propozycje muzyczne. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. Będzie również konkurs, to już za chwilę. Ale w tej chwili na prośbę pani Marty z pozdrowieniami dla imienniczek Mart, dziewczyna o perłowych włosach. Omega. You can hear it, you can tell you lie. I want someone. Muzycznej poczcie UKF zespół Omega. Muszę poprosić kiedyś Sylwię Hej, żeby nam przetłumaczyła tekst tej piosenki, bo ja kompletnie nie wiem, o czym panowie śpiewali i nawet nie mam pewności, czy faktycznie o dziewczynie o perłowych włosach. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Prośba pana Macieja o Camouflage. Stand with me. Charlie down. It was in the jungle wars of 65. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge. I said, well, thanks a lot. I told him my name and asked him his. And he said, the boys just call me Camouflage. Side by side we took our battle stance. And I wondered how the bullets missed this man. Cause they seemed to go right through him, just as if he wasn't there. And the morning we both took a chance and ran. And it was near the riverbank when the ambush came on top of us. And I thought it was the end and we were had. Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush. And that big marine, he just swatted with his hand. Just like it was a fly. Weird about him, cause when I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it from here to Kingdom Come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night. The battle I'd spent with a big marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm and left. led me to a green tent on the right. He said, you may be telling true, boy, but this here is camouflage. And he's been right here since he passed away last night. In fact, he's been here all week long. But before he went, he said, Semper Fi, and said his only wish was to save a young Marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big Marine named Camouflage. Whoa, camouflage. Things are never quite the way they seem. Whoa, camouflage. This was an awfully big Marine. Stan Ridgway i jego wielki przebój, chyba jedyny, Camouflage. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl, a za chwilę utwór, który swoją premierę miał tu w Trójce. Będzie to Agi i Adam Wolski w piosence Nieważne. O tę piosenkę prosił pan Paweł z Krotoszyna. Czujesz tyle zrąbki, zaczynasz zdanie i od razu tracisz wątek. Początek świetnej myśli szybko jest jej końcem. Udajesz głupią, chociaż jesteś świata słońcem. Gdy patrzysz w lustro, to ciągle czegoś jest za dużo lub za mało. Niedoskonałe świetle sztucznych reklam ciało. A ja bym twoim ciałem chętnie chciał się zająć co noc. A jak się zgubisz, to cię znajdę, bo nieważne gdzie jesteś, w moim sercu mieszkasz cały czas. Nieważne, że masz kredyt, ja dorzucę się do twoich rad. Czujesz tyle zwątpień, one wszystkie dzielą się przez dwa. Bo jak długo wierzysz we mnie, przy tobie wiernie trwam. Wciąż udowadniasz, że masz do życia prawo, że coś jesteś warta. Ty zawsze pierwsza musisz być, nie możesz czwarta. A gdy masz sukces, mówisz, że to kwestia farta. Wow. Przed falą hejtu nie uciekniesz, choćby było idealnie. Na falę wskoczy, przypłyń do mnie, będzie fajnie. Sprawdzimy różne kombinacje w mojej wannie. To cię znajdę, bo nieważne gdzie jesteś, w moim sercu mieszkasz cały czas. Nieważne, że masz kredyt, ja dorzucę się do twoich rad. Czujesz tyle zwątpień, one wszystkie dzielą się przez dwa. Bo ja długo wierzysz we mnie, przy tobie wiernie trwam. Miłość sprawia, że ci widzę całą. Jesteś ósmym cudem, siedem byłoby za mało. I nie mam dość, a nawet więcej chcę. Mów to do mnie, mów to do mnie, mów, że pragniesz mnie. Ocean miłości szybko cię ukoi. Zanurz się głęboko, wola od kontroli. Od ciebie lepiej, nikt nie będzie tobą, więc zostaw imitację, żeby iść pod prąd. A jak się zgubisz, to cię znajdę, bo nieważne gdzie jesteś, w moim sercu mieszkasz cały czas. Nieważne, że masz kredyt, ja dorzucę się do twoich rad. Czujesz tyle zwątpień, one wszystkie dzielą się przez dwa. Bo ja długo wierzysz we mnie, przy tobie. zawsze. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I czas na konkurs Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania voucher dla dwóch osób na dwa noclegi, ale także śniadanie, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, z kików do Nordic Walking rowerów, gier pubowych, w tym jest bilard. Zabawa na konsolach gier elektronicznych, jest miejsce postojowe, jest biblioteka i jest również dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, to proszę wysłać nam jedno zdanie, w którym będzie słowo woda pod numer 73533, 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Tak, ten kamuflaż teraz delikatnie nakręcił, jak już takie klimaty Stanów Zjednoczonych, to może, nie wiem, Sweet Home Alabama? Sweet Home Alabama i Leonard Skinner w muzycznej poczcie UKF. To teraz będzie po polsku. Na prośbę pana Wojciecha będzie Edyta Bartosiewicz i Jenny. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Jenny i Edyta Bartosiewicz. 22.7 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Czekam na państwa kolejne zamówienia, ale w tej chwili na chwilę odchodzimy od poczty, bo będzie spotkanie z owcami z Glenkill. Owce próbują oswoić rzeźnika. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Otello, panna Maple i biały wieloryb mieli pójść do wioski, znaleźć rzeźnika i obserwować go dopóki nie przestaną się go bać. Przy stole siedzieli długonosy i rzeźnik. Stała między nimi brązowa butelka i dwie szklanki złocistego płynu. Próżność, powiedział długonosy. Kobieca próżność. Farbują sobie włosy, noszą obcisłe ubrania, a my mamy nie zwracać na nie uwagi. To niesprawiedliwe, niesprawiedliwe. Kate nie farbuje włosów, odparł rzeźnik. Ma naturalne. I to jakie? Niesprawiedliwe, powtórzył długonosy. Naprawdę, myślę, rozumiesz. A ja? Odrzekł rzeźnik. Wyobraź sobie, jak ja się muszę czuć, jeśli z tobą piję. Długonosy ze zrozumieniem kiwnął głową. Nie myślisz chyba, że cię lubię, powiedział. Zmieniłeś mi życie w piekło, a wszystko dlatego, że... Ze smutkiem pokręcił głową. Przecież musiałem komuś powiedzieć, nie? Odparł rzeźnik. Inaczej bym zwariował. Miał bełkotliwy głos. Gdyby George żył, poszedłbym do niego. Ty też będziesz trzymał język za zębami, przyjacielu. Będziesz milczał. Chcesz tego, czy nie? Długonosy uśmiechnął się cierpko i spojrzał na Hama. Pewnie nigdy się nie dowiemy, co chował w tej swojej przyczepie. Ale powiem ci jedno. George zajmował się nie tylko owcami. Wystarczy? George zawsze sprawiał mi kłopoty. Nie miał dla mnie za grosz szacunku i ani cienia strachu przed Bogiem. A wiesz, co jest najgorsze? Że kiedyś w końcu tam trafię i znowu go spotkam. Nie myślisz chyba, że to przypadek, co? On ich na mnie nasłał. Demony zemsty. Dlaczego nie nasłał ich na innych? Siedzą w tym głębiej niż ja. Ja trzymałem tylko język za zębami, to wszystko, ale nie, bo on ma do mnie urazę. Wiesz, kiedy zobaczyłem pierwszego? Na jego pogrzebie. Żałobnicy szybko odeszli. Było oczywiste, że mają do roboty coś lepszego niż oglądanie go w grobie, więc wziąłem to czasopismo i... Cóż teraz, to już wszystko jedno. Wziąłem je i zacząłem przeglądać, ale przeglądałem tylko przez chwilę, bo nagle coś usłyszałem. Podnoszę wzrok i widzę czaszkę, która szczerzy do mnie zęby znad jego grobu. Drżący głos długonosego zniknął w szklance i wyszedł z niej jako chrapliwy szept. To był łeb barana. Baran patrzył mi prosto w oczy. Czarny, z czterema rogami. Ham ciężko westchnął. Ten mój był biały, odrzekł. Zaatakował mnie, zepchnął ze skały. Biały i wielki, silny jak dzik, zupełnie szalony. Czy to normalne? Przecież to tylko owce, a tu masz. Jakoś bym sobie z tym poradził, mruknął długonosy. Spaliłem czasopismo, długo się modliłem, ale potem, już na zajutrz, przyszła do mnie ta nowa, ta od turystyki. Tylko na nią spojrzałem, ale pewnie nawet to było dla nich grzechem, bo patrzę i widzę demona w oknie, znowu pod postacią barana. Tym razem już nie czarnego, tylko szarego, z olbrzymimi rogami, wysokiego jak człowiek. Od razu odesłałem tę kobietę do Beth. Mówię ci, już nigdy w życiu nie będę mógł spojrzeć na owce, bo jak patrzę, przechodzi mnie zimny dreszcz. Rzeźnik dopił resztkę złocistego płynu i spojrzał na niego ze współczuciem. Ani ja, odparł. I przez cały ten czas myślałem, tak o Kate, nie mogę o niej zapomnieć, chociaż wyszła za George'a. Dlatego kupiłem te kamery, żebym mógł wieczorami oglądać, jak przychodzi do mnie po piersi indyka. Ham spojrzał z rozmarzeniem w dal. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ale ja nigdy jej nawet nie dotknąłem, nigdy, uwierz. No więc dlaczego? Nie wszedłem nawet w ten szemrany interes z McCarthy'm, a facet znalazł mi za skórę jak nikt inny. A jedyny powód, jaki przychodzi mi do głowy, to szlachtowanie zwierząt. Ale ktoś musi to robić. Rzeźnik trzasnął pustą szklanką w stół. Wszystko pomszczone. Szeptał długonosy. Każda grzeszna myśl, każda jedna. Nawet w domu Bożym. Byłem w konfesjonale. Miałem coś do obgadania z Gabrielem. Przyszedł, zaczęliśmy rozmawiać i nagle... Makabra, Ham! Mówię ci, makabra! Konfesjonał wypełnił się nagle potwornym smrodem, a jego głos zmienił się w straszliwe beczenie. Rozsuwam zasłonę i zamiast Gabriela widzę czarnego barana! Porusza szczękami! Ma 7 rogów! Jest jak bestia z apokalipsy! Długonos zaniósł się szlochem. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam około 14.30. Autopromocja. Nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Myślałem, że mikrofon jest wyłączony. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkanie z owcami dopiero jutro, a dzisiaj jeszcze mamy czas na Państwa propozycje do godziny 15. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Zbigniew z Konina pisze, że chciałby posłuchać dzisiaj zespołu Eurythmics w piosence No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. No fear, no hate, no pain, no broken hearts. To grupa Eurythmics w muzycznej poczcie UKF. No i w tej chwili już kończymy przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Pawanica. Rozwiązanie konkursu już za chwilę. Poznamy laureata lub laureatkę. A ja przypomnę, że propozycje do muzycznej poczty UKF mogą Państwo zgłaszać przez całą dobę. Wystarczy napisać maila ukf@polskieradio.pl. Jutro i pojutrze spotka się z Państwem Mariusz Owczarek. Dzień dobry, mam na imię Zosia i chciałabym zamówić piosenkę dla swojego taty Andrzeja z zespołu Perfect, ale w koło jest wesoło. To grupa Perfect i Ale w koło jest wesoło. Już za chwilę poznamy zwycięzcę konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Ja przypomnę, że w ramach nagrody jest nocleg dla dwóch osób, dwie doby w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiad o kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, również z kijków do Nordic Walking i rowerów. Są również gry pubowe, jest bilard, są konsole gier elektronicznych, jest miejsce postojowe i biblioteczka oraz darmowy dostęp do internetu. A kto wygrał w naszym konkursie? Uwaga, uwaga. Zwycięzcą dziś jest pan Dariusz z Warszawy, który przysłał nam takie zdanie. W Bałtyku woda to najlepsza ochłoda. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Dziękujemy bardzo, gratulujemy, życzymy miłego pobytu. Po godzinie 15 w tonacji trójki, dziś Aleksandra Budka. A my dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie jedna propozycja od państwa. Przypomnę, że jutro w Muzycznej Poczcie UKF i pojutrze również Mariusz Owczarek. Czy można zamówić piosenkę zespołu Rammstein Radio? Chciałem po prostu zadedykować tę piosenkę mojej przyjaciółce z Krosna Karolince, żeby ostatnie minuty w pracy przeminęły jej z uśmiechem na twarzy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Gdy zaplanuje wyprawę, nawet bardzo zła pogoda nie zatrzyma go w domu. Mój gość, członek honorowy PTTK Andrzej Gordon, to prawdziwy turysta. Dziś poprowadzi nas do rezerwatu Cisów. Nim dotrzemy do wierzchlasu, gdzie znajduje się rezerwat Cisów Staropolskich imienia Leona Wyczółkowskiego, zatrzymamy się na chwilę w Chełmnie. Będziemy w mieście na 9 wzgórzach, które jest miastem zakochanych, bo tam znajdują się relikwie świętego Walentego. Znajdują się w farze i właśnie w tej farze wejdziemy na wieżę, żeby popatrzeć dalej i zobaczymy najpiękniejszy widok na świecie. A świecie to miasto położone po drugiej stronie Wisły. Miasto, które znajduje się na miejscu, gdzie wody do Wisły wlewa czarna woda, czyli Wda. Jakbyśmy byli tam na rynku w Świeciu, to zobaczymy pomnik dwóch fontan. Jedna woda jest Wdy, druga woda jest Wisły, a w środku jest drzewo będące symbolem Świecia. W Świeciu uśmiechają się do nas kamienie, bo są takie kamienie przerobione na ludzkie twarze, znajdują się również murowane poszczególne budynki. Także w Świeciu znajduje się zamek wodny krzyżacki, jeden z nielicznych zamków wodnych w Europie, który znajduje się tuż obok miejsca, gdzie kiedyś znajdowała się stolica Świętopołka Pomorskiego. Warto tam pojechać, wejść na tą wieżę, popatrzeć. Cisów, w których zakochał się Leon Wyczółkowski. Leon Wyczółkowski jeździł tam i malował, tworzył wspaniałe grafiki. Ponad 100 nich jest poświęconych właśnie Cisom Staropolskim. On to właśnie nazwał ten świętym gajem. Jest to drugi w ogóle rezerwat w Europie z wszystkich rezerwatów, mimo że Władysław Jagiełło już w 1423 roku mówił o tym, że należy chronić Cisy. Najstarszy ostał się w Henrykowie Lubańskim, ma około 1300 lat. Tutaj, w tym rezerwacie, najstarszy jest Chrobry, którego malował też Wyczółkowski, podobnie jak drzewo kochanków, no ale to ten ma około 600-700 Cis. Co takiego charakterystycznego w tym drzewie? Otóż to drzewo niesłychanie twarde, ono bardzo wolno przyrasta, bardzo minimalnie każdego roku, ale jest niesłychanie twarde, niesłychanie silne. Najstarsza włócznia odnaleziona w Europie sprzed 45 tysięcy lat to właśnie była Cisowa. Muszę dokończyć jeszcze i dopowiedzieć, bo to jest ważne, że Cis jest także przepięknym drzewem. Jak tam się będzie wędrowało, to jest taka sceneria, jak w różnego rodzaju wspaniałych powieściach, które teraz pochłaniają młodzi czytelnicy. Pojedziecie, zobaczycie to w sposób naturalny. Pojedźcie do Wierzchlasu. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę państwa, Marian, chodź szybko, o wielkiej wyprzedaży Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.